मंत्र पाठ विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 66वीं कक्षा, पीछे के पाठ को सुनते हैं। पृष्ठ संख्या 241। सत्येंद्र जी, दूसरा अनुच्छेद पढ़ा आपने उस समय? ये आपने नहीं किया था, ये नहीं था। दिलीप जी आप बोलिए। अब नहीं, व्यंजक के समान देश वाला शब्द अभिव्यक्त होता है। शब्द को यहां पहले ला करके क्यों बोल रहे हो आप? अगर यूं कहो व्यंजक के समान देश वाला शब्द अभिव्यक्त होता है, ऐसे क्यों? व्यंजक के समान देश में है? समान देश में होता हुआ या समान देश वाला? ठीक है, एक यूं कहें कि यदि ये माने कि शब्द को पहले ले लो, यदि ये माने कि शब्द व्यंजक के समान देश होता हुआ, समान देश वाला होता हुआ प्रकट होता है, यदि शब्द व्यंजक के समान देश वाला शब्द अभिव्यक्त होता है, इसकी जगह यदि ये माने कि शब्द का विशेषता बताने कि यदि शब्द व्यंजक के समान देश वाला प्रकट होता है, समान देश वाला होता हुआ अभिव्यक्त होता है, ऐसा यदि माने तो ये दोष होगा। ठीक है, हाँ ये भेरी शब्द है ना, सह के योग में तृतीया मान सकते हैं। यहां पर भेरी शब्द है ना, सह तंत्री स्वन न प्राप्त है, सह अर्थ ले रहे हैं न संयुक्त है। ठीक है, ये दोष आएगा, अनिष्ट होगा ये। यदि ऐसा मानते हो कि असत्यम प्राप्त हो, प्राप्ति न होने पर एवं सती यथा धेरी शब्द का कंचित तंत्री स्वनम अभिभवती, ऐसा होने पर जैसे धेरी शब्द किसी तंत्री शब्द को अभिभूत करता है, अंतिकस्को पादानम इव दवीयस्को पादानान अपि तंत्री स्वनम अभिभवे। तो इस प्रकार से समीप में स्थित उपादान वाले शब्द को जैसे अभिभूत करता है, उसी प्रकार से दूर में स्थित उपादान वाले तंत्र शब्द को भी अभिभव करने लगेगा। अप्राप्ति अविशेषा, क्योंकि अप्राप्ति में अविशेष है, जैसे यहाँ पर संयम नहीं है, उसी प्रकार बहुत दूर में स्थित जो शब्द है उसके साथ में संयम नहीं है। तत्र क्वचिदेव धैर्यम प्रणालिकायाम सर्वलोकेषु समान काला तंत्री स्वना न सुयेरन। तो क्वचिदेव धैर्यम प्रणालिकायाम, कहीं पर किसी एक स्थान पर फेरी को बजाने पर सर्वलोकेषु सभी लोक में समान काला था, जिस समय हमने फेरी को बजाया उस काल में जहाँ कहीं भी तंत्री को बजाया जा रहा है उन सभी वो सभी शब्द न सुनाई नहीं देने चाहिए। नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्याशक्ति भावेन प्रत्येक शब्द से तीव्रेण मंद से शब्द संतान नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु शब्द संतानों के नाना होने पर अनेक होने पर श्रोत्र प्रत्याशक्ति भावेन श्रोत्र की प्रत्याशक्ति भाव से प्रसिद्धित शब्द से तीव्रेण मंदस्य अनुभव होता है। श्रोत्र प्रत्याशक्ति भावेन का अर्थ खोलेंगे श्रोत्र प्राप्ति संभवेन, श्रोत्र में इनकी दोनों शब्द संतानों की प्राप्ति के संभव होने से। श्रोत्र के पास कब संभव होगी? जब हम अनेक शब्द संतान मानेंगे। अनेक कौन कौन से? नहीं नहीं, एक भेरी का, एक तंत्री का, उसका भी वहां से चल के आ रहा है, इसका भी चल के आ रहा है, और दोनों यहां पर पहुंच रहे हैं। ये कौन है अग्रहण, किसका अग्रहण है? ग्राह्य के समान जाती, कौन है वो? यहाँ पर तंत्री, तंत्री का। और ग्राह्य कौन है यहाँ पर? ग्राह्य शब्द से किसको लेंगे? इन्हीं को बोलने दीजिए। देखो ग्राह्य समान जातीय कौन है? तंत्री हो गया। ग्राह्य समान जातीय कौन? भेरी का शब्द। सामान्य मतलब ये तो ठीक है, भेरी और तंत्री के लिए काश सीधा सीधा यहाँ कथन नहीं किया, लेकिन ये तो एक सामान्य सिद्धांत कहा गया है। लेकिन इस प्रसंग में हम किससे क्या ग्रहण करेंगे, नहीं तो इस पंक्ति को समझना कठिन है। अगर हम यूं तंत्री और भेरी शब्द और तंत्री ये सब लेते हुए चलेंगे तो ये वाक्य हमारे को समझ में आ जाएगा, नहीं तो कठिन पड़ेगा। और जिसने समझ रखा है वो तो इस वाक्य को बोलते हुए समझ लेगा उसको, पर नए व्यक्ति को इसको समझने में जब तक भेरी तंत्री का नहीं लाएंगे ये वाक्य समझ में नहीं आएगा। उदाहरण से पैक उदाहरण पर घटाते हुए इस पंक्ति का अर्थ लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, ग्राह्य से अग्रहणम ये नहीं जोड़ा जा रहा है, अग्रहणम को ग्राह्य से नहीं जोड़ रहे हैं, असमर्थ समास नहीं है ये। समस्त पहले वाला देखिए, ग्राह्य समान जातीय ये एक समास हो गया, ग्राह्य के समान जातीय कौन है? भेरी शब्द। तस्य ग्रहण कृतम उसका ग्रहण और उस ग्रहण के द्वारा किया गया क्या? अग्रहण वो किसका है, वो हम अध्यार से लेकर के आते हैं तंत्रिका, वो ग्राह्य, वो शुरू में जो ग्राह्य लिखा हुआ है वो उससे जाकर के नहीं जुड़ रहा है, समस्त होते हुए भी असमर्थ समास नहीं है, ग्राह्य समान जाति है, वो वहीं पर सार्थक है, वहीं पर ही लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रहणार्ह होते हुए भी, ग्रहण योग्य ग्राह्य होते हुए भी ग्रहण नहीं हो रहा है, अग्रहण हो रहा है उससे। इसमें एक बात मैंने, ये एक विचारणीय बिंदु था कि ये अभिभव शब्द संतानों का परस्पर होता है या श्रोत्रेंद्रिय के स्तर पर होता है। इधर से उसकी तरंगे आई, इधर से तरंगे आई, वो तरंगे एक दूसरे को काट रही हैं, टकरा रही हैं, टकराएंगी तो सही, एक भेरी भी बज रही है वो भी तो टकराएंगी तो सही, अथवा यहां आकर के जैसा भी है, तो वो आपस में टकराने के कारण से हमें सुनाई नहीं दे रही है। एक तो ये कि भी ट्रैक्टर की आवाज आ रही है तो वो घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही, सुनाई दे रही, हल्की है, बहुत मंद है, अभिभव तो है ही, वो ना के जैसी है। तो ये जो ना सुनाई देना है, ये उस ध्वनि ने इस ध्वनि को कान पे पहुंचने से पहले ही निरस्त कर दिया, दबा दिया, अथवा ये दबना कान के स्तर पर हो रहा है कि यहां तो दोनों पहुंच रहे हैं लेकिन कान को सुनाई नहीं दे रहा है, कान के स्तर पर अभी हो रहा है, ये प्रश्न है। चलो आप इस घड़ी को ले लो, किसी को भी ले लो, घड़ी की मूल बात है, किसी को भी घड़ी को ले लो, प्रश्न क्या, ये प्रश्न उठेगा ना कि ये जो अभिभव हो रहा है, ये ध्वनि वायु में होते हुए आ रही है तो वायु में ही वो परस्पर दब रही हैं, अभिभव हो रहा है, अथवा वायु में तो अभिभव नहीं हो रहा है लेकिन श्रोत्र के स्तर पर अभिभव हो रहा है, यहां अग्रहण हो रहा है, यहां अभिभव हो रहा है, ये प्रश्न था। दोनों मानो, पर मैंने फिर उनसे पूछा था जो राजकोट में मिले थे, ईएनटी सर्जन जो हम घर पे गए थे ना, जिनके यहां पर उनके साथ में जो आए थे, जिन्होंने सहयोग भी दिया था, दूसरे जो नाक कान वाले जो इन्होंने जिनको दिखाया था, ईएनटी डॉक्टर जो थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये तो उन्होंने, उनको वो फिजिक्स का, ये बाहर का वाक जो हो गया वो फिजिक्स का हो गया, यानी भौतिकी का, भौतिकी का विषय है ये शब्द, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, और वो चिकित्सक थे तो उन्होंने कान के स्तर का तो बताया पहले, तो उसका उन्होंने कहा, फिर मैंने अलग अलग पूछा, उन्होंने कहा कि यहां पर जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो तेज आवाज को जब ग्रहण किए हुए होते हैं तो हल्की आवाज वहां पहुंचेगी भी तो वहीं पर ही निरस्त हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, वो संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी हमारी, यानी उन्होंने कान के स्तर पर बताया, जब कान के स्तर पर उन्होंने बता दिया तो फिर, और वो मेरे को भी ठीक था कि भाई ऐसा बिल्कुल ठीक है, ये बात हो गई, फिर मैंने कहा क्या वायु के स्तर पर भी होता है, वहां पर माध्यम में भी होता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को पूछना होगा, किसी फिजिक्स वाले से पूछ के बताऊंगा, पर उन्होंने अभी उत्तर आया नहीं है वहां से, तो हैं क्यों जी, पता है ये वायु के स्तर पर ही बोल रहे हैं, वायु के अभी तो यहां पे होगा कि नहीं होगा, यहां तो होगा, यहां पक्का है, कान पे तो होगा, यहां भी होगा, और हाँ, वो नहीं, रेजोनेंस तो ठीक है, यानी प्रतिध्वनि या गुंजन जो हो रही है वो टकरा करके हमने बोला, फिर वहां से टकराई, जैसे आ रही है ना अभी गूंज, टकरा के वापस आई, अभी थोड़ी गूंज हो रही है, प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे रही है हमारे को, ध्यान देना है, ये है गुंजन। प्रतिध्वनि वो होती है जैसे पहाड़ों पर जाकर के हम जोर से बोले और फिर वो लौट करके वो शब्द आता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। अभी जो हो रही है गुंजन हो रही है, इसमें कारण क्या है कि इसकी जो गति है, यहां हम नया शब्द बोल रहे हैं और वो दूसरा शब्द आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है, जल्दी लौट के आ रहा है इसलिए हमारे को अलग से सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे मस्तिष्क में कोई शब्द जो सुना गया है वो 0.1 सेकंड तक स्थिर रहता है, ऐसा मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है। यानी हमने शब्द सुना वो कब तक अंदर रहता है, कितनी देर रहता है मस्तिष्क में उसकी गूंज सुनाई, वो बहुत थोड़ी सी देर रहता है। और ये प्रतिध्वनि जो आती है उसके लिए इनका कहना होता है कि कम से कम 1 सेकंड का अंतर होना चाहिए इस शब्द के बोलने में और लौट के आने में। यदि 1 सेकंड का अंतर है, 1 सेकंड का अंतर है तो हमें वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, नहीं तो गुंजन के रूप में सुनाई देगी। वो 1 सेकंड से भी पहले आ रही है, तो जहां 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद में आती है प्रतिध्वनि वो बहुत साफ सुनाई देती है। और वायु में ध्वनि 1 सेकंड में कितनी चलती है, 330। हाँ, वो जो इन्होंने बताया था वो फिर मैंने देखा था इंटरनेट पे, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर वायु में ध्वनि की गति 331 इतने मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मैं जो बोल रहा था 350 जो बोल रहा था वो मैंने आपको कितना 345 या 46 बताया था, 346, वो था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि वायु का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सामान्यतः हमारा 25 रहता है औसतन मान के चलते हैं, क्योंकि शून्य में तो बहुत कम रहते हैं हम, प्राय 25 के आसपास, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है, 346 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि जहां से ये वायु हवा हमारी वायु टकरा करके लौट के आ रही है, यदि उसके बीच की दूरी 346 का आधा करेंगे, तो आधा जाने का आधा आने का, 346 का आधा करेंगे तो 173 मीटर यदि कोई चीज दूर है हमारे से, तो हमारा बोला हुआ 173 मीटर जाएगा और टकरा करके वापस आएगा, इसमें 1 सेकंड लगेगा। लेकिन यदि 1 सेकंड के अंदर ही वो लौट करके आ रहा है तो हमारे को प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, गुंजन सुनाई देगी। अब यहां बैठे बैठे जो हमारी प्रतिध्वनियां आती हैं टकरा करके, ये अधिक दूर नहीं है इसलिए गुंजन है। यदि ये ही टकराहट दूर होती, यानी कम से कम 3 सेकंड का अंतर कर देते हैं तो एकदम साफ सुनाई देती है। 3 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 1 किलोमीटर, 346 को 3 गुना कर दो आप, लगभग 1 किलोमीटर हो गया। तो यदि वो पहाड़ आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर तो आना जाना है तो उसका आधा कर दो, यदि आधा किलोमीटर दूर पहाड़ है और यहां से हमने जोर से बोला, वो घाटी है ऐसी कि ध्वनि इधर उधर नहीं जाएगी, टकरा करके वापस लौट के आ रही है, और हम बोल करके चुप हो जाएंगे तो हमें अपना नाम वापस सुनाई देगा, ओम बोलेंगे तो ओम, अपना नाम बोलेंगे तो अपना नाम फिर सुनाई देगा। तो ये कब होगा, जब 1 सेकंड से अधिक समय हो, 2 या 3 सेकंड की का समय लगता हो तो बहुत आसानी से। इसको सेकंड से ना करके हम मीटर में देखेंगे तो या तो 400-500 मीटर दूरी हो, 300 हो, 300, 400, 500 मीटर दूर हो तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उससे कम होगा तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी, उसे गुंजन कहते हैं फिर, ये जो अंदर गूंजती है ऐसा। ये सब इसकी गति के कारण से होता है। तो ये जो ध्वनियां हैं ये परस्पर भी एक दूसरे को बाधित करती हैं, वो समझ में आता है, होना चाहिए वो, बाकी और उत्तर से पता लगेगा कि ये आपस में भी एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, एक स्तर पर। लेकिन चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी इनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड, उनकी ऊंचाई नीचाई, अभी शाम पट नहीं है, देखो इसको मैं यूं ही हवा में ही बता देता हूं, हवा ये किले बना देता हूं थोड़ा सा। ध्वनि की एक तरंग, ध्वनि की एक तरंग, तरंग कैसी, यूं ऊपर गई नीचे आई, यूं ऐसे ऐसे चलती है, मान लो ऊपर नीचे, यूं तरंग का करते हैं ना, ऊपर नीचे जाती है, उसमें दिखाता है, यूं हवा दिखाता है या यूं यूं ऊपर नीचे, वो तो बाहर है, वो अलग चीज है, उस तरह भी दिखाया जाता है, लेकिन ये जो बता रहा हूं अभी यूं बता रहा हूं मैं। तो एक तो उसका बीच का मध्यमान होता है, इक्विलिब्रियम होता है, बीच की मध्य रेखा, यहां से शब्द निकला, यानी यहां से निकला शब्द, ये किसकी बीच की रेखा है, ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा मध्य से, तो जितना ऊपर जाता है वो उसका आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड। मध्य से जितना ऊपर गया, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, ऊपर वाला भाग है वो उसका शीर्ष कहलाता है, धक्के का भाव है जिस समय कंप्रेशन होता है, और जो नीचे वाला भाग है तरंग का वो क्या बताता है, इसमें रेयर हो रहा है, वो छीदा हो रहा है, छितरा हो रहा है, यानी दबाव कम हो रहा है। जब यूं धक्का दिया तो पहले कहीं धक्का ज्यादा होगा फिर कम होगा, कम ज्यादा होता है, तो ऊपर वाला भाग है वो दबाव को बताता है। तो एक सर्कल जब पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है, इसको एक तरंग कहते हैं, इसको कहते हैं ध्वनि की दूरी, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा करके एक चिन्ह आता है वो बनाते हैं, इसमें वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, नीचे आई और वापस यहां बीच तक आ गई, ठीक है, बिना उसके ये लिखे अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन बीच की स्थिति में, बीच से शुरू हुई, ऊपर गई, नीचे आते समय फिर बीच में आई, फिर नीचे जाकर के वापस बीच में आ गई, ये जो पूरी है ये एक राउंड है, ये इतनी वेवलेंथ, इसमें जितनी दूरी वो तय करती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। कोई ध्वनि इतनी दूर भी जा सकती है और कोई इतनी दूर में 10 बार यूं हो सकती है, तो जो कम जाती है यानी लंबी लंबी होती है उसकी एक सेकंड में कितनी ध्वनि तरंगे निकल रही हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में यदि 10 तरंगे निकल रही हैं तो 10 फ्रीक्वेंसी कहलाती है उसको, उसको हर्ट्स कहते हैं, हर्ट्स, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, ये जो होता है ना मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स वगैरह, हर्ट्स के नाम से एक वैज्ञानिक थे उनके नाम से इसका नाम रख दिया गया है, उनका उपनाम था, गोत्र था हर्ट्स, तो एच जेड करके हर्ट्स बोलते हैं। तो हमारे को जो सुनाई देती है ध्वनियां वो 20 फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाली होती हैं, जो एक सेकंड में 20 हर्ट्ज जो होती हैं कम से कम वो हमको सुनाई देती है, उससे कम वाली सुनाई नहीं देती, और अधिकतम 20,000 फ्रीक्वेंसी जिसकी हो एक सेकंड में, एक सेकंड में 20,000 तरंगें उसमें बन जाएं, 20,000 वो भी हमें सुनाई देती हैं, तो 20 से लेकर के 20,000, 20 हर्ट्ज, और 1,000 हर्ट्ज हो जाता है तो किलो हर्ट्ज बोलते हैं, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज बोलते हैं, तो 20,000 है तो 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की दूरी एक परिसीमा है, ये हमारे श्रव्य ध्वनियां होती हैं जिनको हम सुन पाते हैं, और 20 से कम जो होती हैं वो अपश्रव्य कहलाती है, इंफ्रासाउंड्स, इंफ्रावेव्स कहलाती, इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड्स कहलाती, यानी अपश्रव्य हमारे को सुनाई नहीं देती है, मंद होती है वो, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो होती हैं वो अपश्रव्य होती हैं, यानी अल्ट्रासाउंड होती हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वो मशीन में वो वहां उन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तरंगों से वो जाना जाता है, इसलिए उसका नाम अल्ट्रासाउंड, वो मशीन जो कहते हैं ना, भाई क्या कराया, अल्ट्रासाउंड कराया है, यकृत का, लीवर का, गर्भाशय का, अल्ट्रासाउंड का है, अल्ट्रासाउंड कराना, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड चिकित्सक में आजकल रहता है ना, वो कैसे जान होता है, वो तरंग ध्वनि तरंगों से ही जान होता है, लेकिन वो कैसी ध्वनि तरंगे होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी वाली जो ध्वनियां होती हैं वो उस यंत्र से हमारे शरीर पर फेंकी जाती हैं, और वो टकरा करके वापस लौट के आती हैं, गांठ होती है, पथरी होती है, तो वहां से टकरा करके लौट के आती है, उसको वो पकड़ लेता है कि यहां कोई अवरोध है, ये इसका चिकित्सकीय उपयोग है, ध्वनि का, ध्वनि का चिकित्सकीय उपयोग है। जहाज भी जो जाते हैं, जिसे जमीन की गहराई कितनी है, नीचे कोई जहाज डूबा हुआ है, कोई खजाना पड़ा है, मछलियां कितनी है क्या, इसका पता लगाते हैं, उसके लिए जहाज पर से तरंगे छोड़ते हैं नीचे, उनको सोनार किरणें बोलते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड का एसओ लेते हैं, नेविगेशन का एन लेते हैं, एंड का ए लेते हैं, और आर रेजिंग या रेंजिंग जो भी बोलते हैं उसको, वो किरणें वहां से छोड़ी जाती हैं, तो किरणें नीचे जाती हैं। अगर कुछ किरणें जहां से टकराएंगी तो वापस आएंगी लौट के, उसको भी पकड़ लेते हैं ये, तो कहां से जल्दी लौट के आई समय से पता लग जाता है, कहां से देर से आई है तो पता लग जाता है, यहां गहरा है या ऊंचा है। तो अंदर का जो नक्शा बनता है मछलियों का है, जानवरों का है, गड्ढे हैं, ऊंचा है, वहां भी पहाड़, जैसे जमीन पर पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं ऐसे समुद्र में भी ऊंचा नीचा होता है, वो सारा का सारा पता लगता है, लौट के आती है उससे। चमगादड़ भी ऐसे ही करता है, चमगादड़ जो पक्षी उनको पक्षियों को पकड़ता है, कीड़ों को पकड़ता है, वो कैसे करता है, वो ऐसे ही किरण छोड़ता है, अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, ध्वनियां छोड़ता है, मुंह से छोड़ता है और कान से ग्रहण करता है वो। तो उसने बहुत सारी ध्वनियां छोड़ी, उसमें बीच में जहां कीड़ा है तो वहां से वो ध्वनि टकरा के वापस आ जाएगी, बाकी की आगे निकल जाएंगी, तो उसको पता लग जाता है कि इस जगह से ये वापस आ रही है ध्वनि, वो वहीं जाकर के ठीक उसको पकड़ लेता है। ये उसका पकड़ने का तरीका है, प्रकृति में भी ऐसा है, वैज्ञानिक भी करते हैं और ये चिकित्सा में भी होता है। हैं? उनको बिना दिखे वो इससे ध्वनि से ही पता लगा लेते हैं, ध्वनि से ही पता लगाते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना भूकंप आता है और उससे पहले ही पशु पक्षी हलचल करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, ठीक है, इत्यादि, वो क्या होता है कि भूकंप आने से पहले अपश्रव्य ध्वनियां इंफ्रासाउंड्स निकलनी शुरू हो जाती है वहां से। अब वो 20 हर्ट्ज से भी निचली होती हैं, मंद ध्वनियां होती हैं, हमारे को सुनाई नहीं देती हैं, हमारा कान उसके लिए ग्राह्य नहीं है, 20 से भी कम होती हैं वो, 10 हो गई, 5 हो गई, जितनी भी होंगी, लेकिन 20 से कम होती हैं। उनको वो लोग सुन लेते हैं, वो मंद ध्वनियों को भी सुन लेते हैं, तो उनको गड़गड़ाहट सुनाई दे तो वो बेचैन हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे हमारे सामने कहीं गड़बड़ हो जाए, विस्फोट हो जाए, तो हम भी तो चौकन्ने हो जाते हैं, क्या हो गया अचानक, यहां मान लो दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं और एकदम भौर से आवाज आए तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं ना, ऐसे उनको भी विचित्र ध्वनि सुनाई देती है। 20 से कम वाली ध्वनियां भूमि में जब हलचल होती है भूकंप से पहले, वो ध्वनियां अंदर अंदर बहुत हलचल होने लगती है, उसकी ध्वनियां उन तक आ जाती है, वो सुनते हैं, इसलिए वो बेचैन हो जाते हैं। ये इसी तरह से इसका प्रयोग करते हैं, जो लोहे की बड़ी बड़ी सिल्लाएं होती हैं, जिनको कहीं आपको पिलर के रूप में लगाना होता है और जगह बिल्कुल ठोस चीजें बनानी होती हैं, तो ढाल करके उनको बनाते हैं, लेकिन ढाल के बनाने में अंदर यदि कहीं क्रैक रह गया है तो कैसे पता लगेगा, खोल के तो देख नहीं सकते, खोला तो गया बस, वो किस किस को खोलो गया खोलोगे तो गई बस, वो सिल्ला गई, तो वैसे पता नहीं लगता है, वो बंदर वाली बात होगी कि आम बनाए नहीं बना, अभी तक बार बार खोद खोद के देखेगा तो एक भी आम नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, इसमें भी एक तरफ से ये किरणें अल्ट्रासाउंड किरणें भेजते हैं एक तरफ से उस सिल्ला के, और दूसरी तरफ रिसेप्टर या ग्राही संकेत लगे रहते हैं, तो जहां उसमें दरार है वहां से वो किरण लौट के वापस आ जाती है, यानी उसका बाधित हो जाती है, आगे नहीं जा पाती है, जहां ठीक है वहां से बाहर निकल जाती है। यदि उधर दूसरी तरफ से किरणें ठीक पहुंच गई हैं तो इसका मतलब है सिल्ला में, लोहे की इतनी बड़ी बड़ी सिल्लाएं होती हैं जैसे पिलर हैं, उसमें कहीं भी दरार नहीं है, ये निश्चित हो जाता है। ऐसे बहुत वैज्ञानिक प्रयोग हैं इसके ध्वनि के। तो जो प्रतिध्वनि वाली बात है, तो ये सब जाना, इतनी इतनी इनकी गतियां होती हैं, आपस में ये टकराती हैं और वहां भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये जो वाक्य कह रहा है ना हमारा, ये वाक्य किसको कह रहा है, यहां पर कह रहा है, इस पंक्ति को देखो, अभी ये जो अभिभव को बोल रहा है ना, श्रोत्र प्रत्यासक्ति में अभिभव की बात कह रहा है, ये है साइंटिफिक है, इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने इसको देखा, ये जो शब्द लिखे हैं हम, कि वो ये क्यों कह रहे हैं, श्रोत्र प्रत्यासित्ति क्यों कह रहे हैं, हमारे को जो अभिभव हो रहा है विद्यमान होते हुए का भी अभिभव हो रहा है, वो उससे होता है। अब ये उल्का प्रकाश वाला ले लीजिए, कि उल्का वहां है, उसका प्रकाश यहां चल के आ रहा है नहीं आ रहा है, और सूर्य का भी आ रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश ने उसको यहीं वातावरण में ही समाप्त कर दिया है, एक तो ये पक्ष हो सकता है, और दूसरा क्या है कि नहीं, प्रकाश तो आ रहा है उसका भी, लेकिन हमारा नेत्र उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इंद्रिय प्रत्यासत्ति में हो रही है ये चीज। अब तारे तो दिन में भी हैं, तारे तो दिन में भी हैं ना, जो के तो ही हैं वो, दूसरे दूसरे जो भी हैं, लेकिन तारों से भरा पड़ा है आकाश और वहां से चला हुआ प्रकाश यहां आ रहा है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं आ रहा है। सूर्य के प्रकाश ने उनके प्रकाश को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, एक मिसाइल दूसरी मिसाइल को नष्ट कर दे ऐसे टकरा करके, ऐसा है या प्रकाश तो वो भी आ रहा है, प्रकाश ये भी आ रहा है, दोनों का इंद्रिय प्रत्यय सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रिय प्रत्यासत्ति है, पर इंद्रिय में गृहित नहीं हो रहा है। तो तीव्र प्रकाश को ग्रहण कर रही है, उस अवस्था में इंद्रिय मंद प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पा रही है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना, अभिव्यक्ति उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किरण की किरण तो पहुंच रही है वहां पर, लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो पा रही है। तीव्र प्रकाश में आंखें छोटी होती हैं, वो भी बात है, वो भी बात है, वो भी बात है, पर फिर भी वो प्रकाश हमारे यहां आ तो रहा है, फिर भी हमें गृहित नहीं होता है। तो ये जो है ना, एक तो ग्राह्य समान जाति है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है कि ग्राह्य के समान जाति होगा तो ही अभिभव होगा, असमान जाति में नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत अगर बिल्कुल अलग अलग है तो वो आती रहेगी, समान जाति होनी चाहिए, नहीं शब्द का शब्द से अन्य विषयों का अन्य विषयों से नहीं होगा पहली बात, और उसमें भी बिल्कुल समान जाति होगी तो वो अभिभव हो जाएगा बहुत ज्यादा, और असमान जाति होगी तो फिर भी सुनाई दे सकता है। तो समान जातीय ग्राह्य समान जातीय ग्रहण समान ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव, और ये इंद्रिय प्रत्यासक्ति में होता है। बोलो समान जाति शब्द से शब्द ये तो समझ में आ रहा है, समान जाति में ये भी कह सकते कोई दूसरी दो एक जैसी बज रही हो तो भी अभिभव होता है, जैसे कई गाने ये होते थे इन लोगों के पहले शौक होते थे, आजकल तो शायद इतना नहीं होता है कि बोले एक साथ 50 वायलिन वाले बैठाएंगे, 100 को बैठाएंगे, ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी बनते रहते हैं, कितने 200 को बैठाया भाई, इस गाने में वायलिन बजती है ना, इतने वायलिन वादकों को बैठाया, भाई दो चार से भी काम चल सकता था, पर वो रहता है उसकी अपनी अलग ध्वनि आती है, भाई 100 हुए, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं कोई कोई गानों के बारे में कहते हैं। अब इतने सारे बजते हैं लेकिन हमें इतने पता थोड़ा ना लगता है, हमें संख्या का भेद पता लगता है क्या कि इतने बज रहे थे, हाँ इतना तो लग जाता है कि अनेक हैं, और थोड़ा सा अंतर रहता है इसलिए हमें पता लग जाता है कि अनेक हैं। और वहां जो संगीत निर्देशक होते हैं उनके कान इस विषय में बड़े कुशल होते हैं, एक भी इधर उधर हो गया तो उनको पता लग जाता है कि नहीं इधर से वो गड़बड़ हो गई है, वो फिर से दोबारा करवाएंगे, आगे पीछे हो गए तो, क्योंकि आगे पीछे होते ही तो उनकी, और धीमे हो गया कोई अलग बेसुरा कर दिया एक स्वर नीचे कर दिया तो उनकी तान आदि सब बदल जाती है, वो थोड़ी भिन्नता होते ही वो पकड़ लेते हैं। तो ये समान जातीय होने से उनका अभिभव हो जाता है, हमें अलग अलग पता नहीं लगता है, ये भी एक तरह का अभिभव है, नहीं तो तबला हारमोनियम बांसुरी तीन चार चीजें बज रही है और हम तीन चार चीजों को पांच चीजों को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, सब अलग अलग तीव्रता वाले हैं, अलग अलग आयाम हैं। ये ध्वनि का जो मैं बता रहा था फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है, जिनकी आवृत्ति अधिक होती है, जिनकी आवृत्ति अधिक होती है वो तीखी आवाज होती है, वो आवाज तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, और जिनकी आवृत्ति कम होती है एक सेकंड में वो मोटी आवाज होती है, ठीक है। और जो आवाज जैसे मोटी आवाज भी कोई धीमे बोले और एक मोटी आवाज में जैसे अभी बोल रहा हूं हो, तो यानी ध्वनि फ्रीक्वेंसी तो बराबर ही है, अंतर क्या हुआ इनमें, एम्पलीट्यूड इनका बदल जाता है, यानी वो जो मध्य से ऊपर नीचे जाना है ना वो बदल जाता है, जो हम ऐसे तेज बोलते हैं ना उसमें क्या होता है, एक सेकंड में मान लीजिए 20 तरंगे निकल रही हैं, तो निकलेंगी तो 20 ही लेकिन वो इतनी ऊंची ऊंची जाएंगी, एक है वही 20 निकल रही है लेकिन यही यही जा रही है, ये धीमा धीमा है जैसे उपांशु आदि में होता है। और जितना तेज बोलेंगे फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहेगी लेकिन यूं ऊंची ऊंची यूं जाएंगी, इससे धमक ज्यादा आती है और तेज आवाज होती है। और यदि इतनी ही समान ऊंचाई पर ही है और 20 है, अब 20 की जगह पर 40 अगर हो गई है इतनी ही ऊंचाई पर यूं पतली हो जाएगी, तो हम जो स्वर बदलते हैं ना, जब कई बार कहते हैं भाई स्वर बदलो आपका ऊंचा उठाओ, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा पाता है, उसकी लाउडनेस बढ़ा देता हूं, उसको ये नहीं पता लगता कि मैं स्वर तो वही रहता है निचला ही, लेकिन वो आवाज बढ़ा करके सोचता है कि मैं स्वर बढ़ा रहा हूं। लेकिन जो जानकार होते हैं वो स्वर ऊंचा करना है तो स्वर ऊंचा कर देते हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तरंग तरंग ध्वनि तरंग, पूर्व पक्षी ने 14वें सूत्र में सिद्धांति का खंडन किया। ठीक है, वेदनिष्ठ जी बताएंगे कैसे खंडन कर दिया उसका। सिद्धांति ने तीन हेतु दिया था, कारण भाव होने से, इंद्रिय होने से और क्या हो समान विभाग होने से सत्ता लेते हैं। तीन हेतु का, ये तीन हेतु देकर कह रहा है कि सत्ता अनित्य नहीं है, अर्थात नित्य है। उसका जो पहला हेतु था क्या भाव वाला होने से, कारणवत्वात् आदिमत्वात्, उसके लिए वो एक उदाहरण दे रहा है घटाभाव का नित्य होने से, घटाभाव के नित्य होने से, आदि वाला होते हुए भी, कारण वाला होते हुए भी वो नित्य है। तो ये कौन सा दोष दिखाया है पूर्व पक्षी ने, अनेकांतिकता कर दी, व्यभिचार दोष दिखा दिया। दूसरा हाँ, इसका खंडन कैसे किया, इंद्रिय हाँ खंडन किया सामान्य नित्यत्व, वेद प्रकाश जी होने से शब्द फिर से बोलना, इंद्रिय होने से हाँ अनित्य है। ठीक है, और वो नित्य होती है। ठीक है, तो कौन सा किस तरह से खंडन किया इसका, नहीं किस तरह से तकनीकी रूप से अपने न्याय की दृष्टि से कैसे खंडन किया उसका, क्या प्रयोग किया, जाति का प्रयोग किया। जाति तो अलग बात हो गई, इंद्रिय ग्राह्य वो उदाहरण के रूप में दिया, छल वाला जाति नहीं, इसको खंडित कैसे किया, उसके हेतु को उसने खंडित कैसे किया, क्या दोष दिखा दिया उसने हेतु में, वे विचार दोष दिखा दिया। और तीसरा आत्मन जी, जैसे जो अनित्य होता है उनमें प्रदेश का, पहले सिद्धांती वाली बात, वो सिद्धांती ने क्या कह करके अनित्यत्व सिद्ध किया था और उसमें ये क्या दोष दिखा करके कर रहे हैं, पढ़ करके बोलोगे अभी तो बात नहीं बनेगी। विजय जी पहले से ही सोच रखा था कि पूछेंगे और गर्दन हिला दूंगा फीड कर रखा है ना, पहले से प्रोग्राम फीड कर रखा है और ऑटोमेटिक है। सत्यव्रत जी बताएंगे, बताओ सत्यव्रत जी। श्री राम ने बोला था कि कृतवत जैसा व्यवहार होता है, रूप वस्तु जैसा व्यवहार होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। ये बता रहे हैं विरोधी पक्षी यानी पूर्व पक्षी को कहा कि नित्य और अनित्य दोनों में ऐसा व्यवहार होता है। ऐसे मत बोलो उसको थोड़ा, अब बात तो कह रहे हो लेकिन और ढंग से बोलो इसको। मतलब जो उत्पन्न भी वस्तु है उसमें भी अनित्य का व्यवहार होता है और जो अनुत्पन्न वस्तु है, जो नित्य वस्तु है जैसे आकाश आत्मा, उसमें भी। दोनों वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा था कि इसमें अनित्य के समान व्यवहार होता है इसलिए ये अनित्य है। केवल इतना मुख्य आएगा कि नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है, ये व्यभिचार हो गया बस। आप दोनों क्यों बोलो, दोनों बोलने की जरूरत ही नहीं है। अनित्य में तो अनित्य के समान व्यवहार होता ही है, उसमें कोई मतभेद भी नहीं है और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। नित्य में भी अनित्यवत उपचार होता है ये व्यभिचार दिखा दिया। जैसे आकाश और उनको अनित्य कहते हैं, नहीं नित्य है पर उनमें एक देश का व्यवहार होता है। हाँ, जैसे आत्मा का एक देश है आकाश का, जैसे शरीर के अंग वगैरह हुए। हाँ, तो वो आत्मा के एक देश के रूप में व्यवहार होता है। तो आत्मा और इसका, आत्मा और आकाश का एक देश नहीं होता है क्या? नहीं होता है। होता है ना, वो जैसे अवय के रूप में ऐसा, मतलब वो अलग उसका अवय हो ऐसा नहीं होता है। आप शब्द ठीक नहीं बोला, अवयव उसको यूं कहो कि प्रदेश, यूं बोलो प्रदेश का व्यवहार जो होता है उसका मतलब होता है उसका अवयव, और अवयव जिसका होता है वह अनित्य होता है। तो अनित्यों में तो ये ठीक ठीक घटेगा मुख्य रूप से, नित्यों में भी प्रदेश का व्यवहार कैसे हो रहा है? जब उसमें अवयव ही नहीं है तो उसके प्रदेश का व्यवहार कैसे हो रहा है? लोकेश जी, आपने उत्तर नहीं दिया जो प्रश्न प्रश्न ही नहीं आपने, या तो समझाए, ये बात तो हो चुकी। तो बात यह है कि जब प्रदेश का व्यवहार अवयव के कारण से होता है, जिसमें अवयव होते हैं उसी में होता है, तो नित्य पदार्थ जो आकाश आत्मा है उसमें अवयव ही नहीं होते, फिर इसमें प्रदेश का व्यवहार कैसे होता है, किसकी तरह होता है, वो तो सब पहले की बात हो गई। जब इसमें अवयव ही नहीं होते तो इसमें प्रदेश के, इसके प्रदेश का व्यवहार क्यों होता है? आकाश देश, आकाश प्रदेश, आत्म प्रदेश, ये व्यवहार क्यों हो जाता है जब इसमें अवयव ही नहीं होते? ये मैं पूछ रहा हूं, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? अनित्य में देखा जाता है, ये तो फिर वही उत्तर दे रहे हो आप, वही उत्तर दे रहे हो। गौण प्रयोग क्यों, लेकिन फिर भी प्रयोग क्यों होता है ऐसा? गौण प्रयोग है ठीक है, लेकिन उसमें ये प्रयोग क्यों देखा जा रहा है, प्रदेश का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सत्येंद्र जी, एक देश को दिखाने, जब एक देश है ही नहीं उसमें, एक देश का मतलब है अवयव, अवयव है ही नहीं तो उस एक देश को बताने के लिए प्रदेश के। कौन कौन, अधूरे वाक्य बोल रहे हो, कौन व्यापक है, क्या है, क्या कहना है? एक देश में व्यापक है वो जो आकाश है, वो एक ही देश में व्यापक है अपने, वो तो सब जगह है। कौन पदार्थ वस्तु, तो ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि कोई परिच्छिन्न वस्तु, एक देशी वस्तु का संयोग आकाश के किस प्रदेश में है, इसको बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, और ये गौण प्रयोग है। ठीक है, ये उत्तर बनेगा इसका। अच्छा, अगले पाठ में से, कल वाले में से किसी को पूछना है तो पूछिए, जो कम पूछते हैं उनमें से पहले, जिनको अवसर नहीं मिलता है पहले। आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है? नहीं, मेरे को पता रहता है ना इनका। नहीं, मैं देखता हूँ ना, मेरे को पता रहता है। आंख की रेंज यूं रहती है ना, मेरी रेंज में अभी, मैं जैसे यूं भी देख रहा हूँ ना, तो आप मेरी रेंज में हो अभी। मैं यूं सामने भी देख रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है अगर आप हट रहे हो या रामदयाल जी ने यूं किया, देखते हुए पता लगता है ना मेरे को, यूं जान होता है। अगर आप मेरी रेंज में नहीं आ रहे होते तो मैं, या तो मैं पीछे हटता या मैं आपको कहता थोड़ा और पीछे हटो। अगर मान लो यहां बैठा हो तो अब मेरी रेंज में नहीं आएगा, बिल्कुल है, तो मैं यहां नहीं बैठने देता आपको, वहां पर बैठो। तो आप भी सब सभी करते हैं ऐसा। पूछिए। पृष्ठ संख्या 243 पीछे में से पूछ रहे हो आप, कल वाले पाठ में से पूछो, वेद प्रकाश यहां। मात परिमाण है, विभू परिमाण है, दोनों हैं। बोलो, चलो अणु वाला भी बांध लो, आपका प्रश्न मैं वहीं पर ही ले लेता हूं। हाँ, तो इसमें क्या आपत्ति है? दोनों निरवयव हैं इनके मत में। आपका आपका प्रश्न का अभिप्राय है कि अणु में उसका एक देश क्या होगा, वो तो है ही एक देश से भी छोटा सा लगता है, उसका भी क्या एक देश होगा, कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका भाग तो होगा ना कुछ। ये इसका ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, ये दायां वाला भाग है, ये दायां छोर है, ये बायां छोर है, होगा ना ये? नहीं होगा। आपके ढंग से समझाता हूं, हे प्रभो आप मेरे ऊपर भी हैं। बोलते हैं, हे प्रभो आप मेरे नीचे भी हैं, हे प्रभो आप मेरे दाएं भी हैं, बाएं भी हैं और मेरे अंदर भी हैं। ये करते हैं नहीं आप? अब ये मेरे को समझाओ आप कि उस अणु आत्मा का ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे संभव है प्रदेश? आप इसे आपका प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बोलते हो ऐसा, आप साधना में उपासना में ये सब चीजें करवाई जाती हैं, आपने सुनी है, करते होंगे, करवाते भी होंगे, ये प्रदेश का ही तो कथन है ना। अणु में क्या आपके मन में कभी संदेह आया कि इस अणु में ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? नहीं आया ना, अभी तो उठा लिया आपने प्रश्न। कितना भी छोटा हो, आत्मा परिच्छिन्न, परिच्छिन्न आत्मा, अणु आत्मा, उसका परिमाण तो है, और परिमाण क्या है आत्मा का? नहीं, अणु परिमाण तो है, उसका मतलब आकार, लंबाई चौड़ाई, तिकोना चौकोना षटकोण घन क्या है, परिमंडल है, गेंद की तरह नित्यम परिमंडलम, वैशेषिक का सूत्र है, जो नित्य चीज होती है गोल होती है, एकदेशी, एकदेशी, ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के, यानी सतुर स्तंभ भी ले लीजिए आप, कुछ भी, कुछ भी नहीं, ईश्वर को गोल मानने में उसके वो परिसीमन आ जाएगा ना उसका, वो नहीं चाहते हैं अनंतता के साथ में। अगर आपने ईश्वर को भी परिमंडल मान लिया, नित्यता उसमें है, तो इसका मतलब वो भी कितना भी बड़ा हो लेकिन एक सीमा बंध गई उसकी, इसलिए उसको छोड़ करके अभी बात करो। एक देशी जो भी नित्य चीजें हैं वो परिमंडल होती हैं। अच्छा, वैज्ञानिक भी इस दृष्टि से कि पदार्थ का कौन सा शेप आकार स्टेबल है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायित्व किस तरह में होगा? गोलाई में सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है। रुकेंगे नहीं, अब आप यूं समझो कि मान लो नदी में, यूं समझो नदी बह रही है और उसमें एक तो हमने आयताकार कोने वाला कोई चीज डाल दी, क्यूब डाल दिया, पता नहीं ठोस चीज कोई पत्थर, एक गोल डाल दिया, एक गोल कंची डाल दी, उनमें से कौन जू का तू अधिक देर तक रहा, दूर तक जाने में कौन वैसा का वैसा रहेगा? परिवर्तन किसमें कम आएगा? गोल में कम आएगा। क्यों? क्योंकि जिनके किनारे होते हैं ना वो खिर जाते हैं, किनारे जो होते हैं वो खिर जाते हैं, नुकीले किनारे होते हैं ना जिस जिसके नुकीले नहीं होते हैं, अपने इसको चुपाया उसको चुपाया, ये जो नुकीली चीजें होती है ना वो खिर जाती है, और यदि गोल हो हम तो खिरते नहीं है, हम अधिक स्थिर रहते। और धर्मवीर जी सुनाते रहते हैं उस बात को कि हमारे मस्तिष्क में कुछ कुछ बातें बनी हुई रहती है ना, वो खिर जाती है। बोले सुदर्शन जी, सुदर्शन जी का ही नाम लेते हैं शायद, आचार्य सुदर्शन देव जी, वो झज्जर में उनको पढ़ाते थे, खूब पीटते थे। राजवीर जी, राजवीर जी के लिए कहते हैं राजवीर जी, आचार्य राजवीर जी, खूब पीटते थे झज्जर गुरुकुल में। और फिर जब पढ़ने के बाद में हम उनके गए, उनके घर पे उनका विवाह हो गया था, उनके बच्चे हो गए थे, तो बच्चा गोद में बैठा और बड़े प्रेम से बच्चे को सहला रहे। तो बोले कि ये तो कुछ व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है, कि जो व्यक्ति बच्चों को इतना पीटता था वो अपने बच्चे को इतने ही प्रेम से रखे हुए है। तो था कि वो कुछ चीजें जो तिकोना होता है ना, वो शादी होने के बाद में खिर जाता है। बिना शादी के तो वो कोने बने रहते, वो चुपता रहता, इधर इधर इधर कुछ कुछ कटफट करेगा। शादी के बाद में वो खिर जाता है, स्थिर रहता है। तो जो गोल होता है ना, वो सबसे अधिक स्थायी होता है। इसका ये मतलब नहीं लेना कि आत्मा पर आत्मा और परमाणु या सत्वर स्तंभ उनके कोने थे और वो खिरने के बाद में गोल बन गए हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना, वो नित्य थे। लेकिन इससे केवल इतना संकेत हमें लेना है कि नित्य चीजें स्थाई होती हैं, वो लंबे समय तक रहती हैं, उसका स्वरूप ही ऐसा होता है, उसका स्वरूप ही ऐसा होता है। तो नित्यम परिमंडलम, आत्मा का भी परिमाण क्या है, परिमंडल, गोल है, गेंद की तरह या कंची की तरह बिल्कुल गोल है ऐसा। तो अब वो गोल है, अब तभी उसका ऊपर का भाग है, उसका दायां भाग है, नीचे का भाग है, ये प्रदेश हो गए ना, ये प्रदेश हो गए बस। तो जैसे आकाश में घटते हैं ऐसे अणु में भी घटते हैं। आपको समस्या ये थी कि वो इतना छोटा है कि वो उतना सा, उसी छोटे से मैं प्रदेश कहां से लाऊं मैं, उसमें भी बनेगा, उसका उसका बनेगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप, करते हैं ना, मैंने आपका ही व्यवहार तो दिया, आप उपासना में बोलते हैं ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करते हैं, अंदर बाहर सब होता है ना। अब ये विषय अभी अपनी गोष्ठी का भी है, वैदिक आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी का एक सत्र है कि आत्मा साकार है या निराकार है, इस पे चर्चा चलेगी। हाँ, इसमें बारे में, पाठ के बारे में, हाँ पूछो। पृष्ठ संख्या 244 सत्रहवें सूत्र की दूसरी पंक्ति। हाँ, अविद्यमानता च प्रमाणतो उपलब्धे, अविद्यमानता च को ही खोला है, अविद्यमानता च, और अविद्यमानता क्या है, प्रमाण से जिसकी अनुपलब्धि है वो अविद्यमान है, ये लक्षण है, उसी को खोल दिया है। और दिलीप जी है, अविद्यमानता च, अविद्यमानता च किम, अविद्यमानता क्या है, प्रमाण से अनुपलब्धि ही अविद्यमानता है। प्रमाण से भी जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही है वो अविद्यमान है, बस। हाँ बोलो। 245 पर तीसरी पंक्ति में अंत में, हाँ, संयोगवच्च शब्द बुद्धि, हाँ तो पल्ले पल्ले लो आप, संयोग के समान, ठीक है, क्या अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग अव्याप्य वृत्ति से रहता है, जैसे पहले आकाश के विषय में कहा या वृक्ष के विषय में, नित्य नित्य किसी में भी ले लो, पहले ऊपर समझ लो, वैसे देख लो, संयोग जो होता है वो अव्याप्य वृत्ति से रहता है। अब ये इस माइक है, इसमें मैंने उंगली को स्पर्श किया है, संयोग हुआ, ये जो संयोग है ये इसमें पूरे में व्याप्त हो रहा है क्या, नहीं, नहीं हो रहा है, अव्याप्य वृत्तित्व होता है ना संयोग। तो जैसे संयोग अपने आश्रय यानी आधार में पूरे में व्याप्त नहीं होता है, अव्याप्त तो होते हुए रहता है, ये इतना ही जितना स्पर्श है उतना ही रहता है, ऐसे ही शब्द भी आकाश में अव्याप्य वृत्ति से रहता है। यहां कोई शब्द हुआ इसका मतलब नहीं है कि ये शब्द पूरे आकाश में है, आकाश उसका आश्रय है, संपूर्ण आकाश में वो शब्द है, फैला हुआ है, ऐसा नहीं है, वो वहीं पर ही है, जहां है बस वहीं पर ही है, दूसरी जगह कोई दूसरा शब्द है, तीसरी जगह जहां जहां जो अलग अलग शब्द हैं वो वहां वहां है। तो शब्द आकाश में अव्याप्य वृत्ति से रहता है, कैसे, संयोग के समान, जैसे संयोग बिना व्याप्य के रहता है, अव्याप्य वृत्ति से रहता है, ऐसे ही शब्द आकाश में। इनमें यथा संख्या लगाना है। शब्द और बुद्धि जो है, शब्दों को आकाश के साथ में और बुद्धि को आत्मा के साथ में। बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान भी जो आत्मा में रहता है वो कहां रहता है? पूरे में नहीं रहता है, अव्याप्य वृत्ति से रहता है, ऐसा इनका सिद्धांत है। हालांकि ये विचारणीय बिंदु है, ये थोड़ा संवेदनशील में है, इस पर भी निर्णय नहीं कि ये बात ठीक है, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूं। बुद्धि यानी ज्ञान भी आत्मा में अव्याप्य वृत्ति से रहता है। कुछ उसकी इसका और विस्तार आगे एक प्रसंग में आएगा, स्मृति कैसे होती है और आत्मा का एक देशी और सर्वव्यापकता, वो संदर्भ आएंगे, वो आगे वहां विस्तार से होगा, यहां केवल संकेत मात्र इन्होंने किया है। तो ये पंक्ति हो गई आपको? हो गई, हाँ, इसी में पूछना है, बोलो। जीवात्मा के विषय में ज्ञान दो प्रकार का है, हाँ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। हाँ, नैमित्तिक ज्ञान तो ये बात समझ में आती है अव्याप्त वृत्ति से, ये स्वाभाविक की बात नहीं कर रहे हैं। वहां के आगे के जो उदाहरण है वो नैमित्तिक का ही मेरे को स्मरण आ रहा है, नैमित्तिक को मानकर गई हैं, तो स्वाभाविक भी स्वाभाविक तो नैमित्तिक अव्याप्य वृत्ति से रहता है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी अपने आप में एक जटिल बात है। उसको नैमित्तिक ज्ञान को भी अव्याप्य वृत्ति मान के करें तो इसको दूसरे ढंग से आत्मा में यदि घटाएं तो इसको गौण वृत्ति से अगर हम लें कि आत्मा में तो अपने आप में वैसे ज्ञान रहता नहीं है, लेकिन वैशेषिक और न्याय की दृष्टि में तो संस्कार और ज्ञान आत्मा में रहते हैं, हाँ, नैमित्तिक, वो आत्मा में ही ये लोग स्वीकार करते हैं, स्थूल रूप से ये कथन मानना पड़ेगा इनका। लेकिन सांख्य और योग की दृष्टि से ये संस्कार और ज्ञान आत्मा में नहीं, चित्त में रहते हैं, ठीक है, और चित्त में वो अलग अलग स्थानों पर ही रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में जो भी हम संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सब अलग अलग जगह रहते हैं, एक ही जगह पे दो चीज नहीं रहती है, सबका स्थान अलग अलग रहता है, ये यहां, ये यहां, ये यहां, कैसे भी हो लेकिन अलग अलग स्थान पे रहते हैं। ऐसे ही जितना भी ज्ञान हमारे अंदर जाता है, हम जानते हैं जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कुछ भी हैं, वो सब अलग अलग रहते हैं, इनके व्यवस्थित जिस भी ढंग से व्यवस्थित रहते हो वहां पर, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, तो सीधे सीधे आत्मा में वो नहीं घटेगा, पर हम ये मान के चलते हैं कि ये स्थूल कथन है, वो चित्त की दृष्टि से ये घट जाएगा वहां पर। चित्त और आत्मा को एक मान करके जब कथन करेंगे, यानी ज्ञान का स्थान भी आत्मा को ही मानेंगे, तो उस पक्ष में क्या मानेंगे, चित्त और आत्मा को मिला करके ये बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग स्थानों पर ही रहेगा। आत्मा के संदर्भ में ऐसे घटाना चाहें तो हम, ये हमारी संगति है, लेकिन यहां इस विषय में कुछ नहीं लिखा है, इस पर कोई आपत्ति कर सकता है, अड़ सकता है कि यहां नहीं लिखा है। स्वाभाविक के विषय में, स्वाभाविक का इन्होंने लिया ही नहीं है, ये लिया ही नहीं है, और स्वाभाविक को मान के चलो सब जगह रहेगा, स्वाभाविक है तो व्याप्य वृत्ति से रहना चाहिए। यहां जो बुद्धि है वो नैमित्तिक को ही संदर्भ में लेते हुए एक देशी यानी अव्याप्य वृत्ति तो उसका स्वीकार करना चाहिए। हो गई पंक्ति, ये पंक्ति हो गई। इस विषय में प्रश्न है, बोलो। नहीं रहता, जिस शब्द की ये चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना, जिस शब्द की ये चर्चा कर रहे हैं जो कि संयोग वियोग से उत्पन्न होता है, वो पूरी जगह नहीं रहता है, वो उस आकाश के देश में ही रहता है। तो फिर जहां हम संयोग करते हैं वहां पर, जहां जहां संयोग होगा वहां उत्पन्न होता है, वो शब्द, ये शब्द जो यहां पर हुआ, ये जो शब्द हुआ, ये शब्द सब जगह नहीं है, ये प्रदेश विशेष में है आकाश के, सब जगह नहीं है, और जहां तक ये फैलता है वहां तक चला जाएगा, बस उसके बाद में नहीं है, समाप्त है। तो कौन सा शब्द है जो सब जगह? आकाश का, उसके अर्थ में यूं लेते हैं कि आकाश का जो अपना एक स्वाभाविक गुण है, उसमें शब्द उत्पन्न हो सकता है, शब्द उसमें उत्पन्न हो सकता है, शब्द उसमें रहता है, उसका गुण है, वो जहां जहां आकाश है वहां सब जगह उपलब्ध रहेगा, ये मान करके कथन किया जाएगा। आकाश के होने पे अन्य भी परिस्थितियां चाहिए, वो भी होनी चाहिए शब्द के लिए, तो वहां वहां शब्द उत्पन्न होगा। संयोग सर्वदा अव्याप्य वृत्ति से रहता है, संयोग सदा अव्याप्य वृत्ति से रहता है, परिच्छिन्न का व्यापक के साथ में, परिच्छिन्न का परिच्छिन्न के साथ या परिच्छिन्न का व्यापक के साथ में। आप सर्वव्यापक वस्तु का संयोग परिच्छिन्न में अगर देखने लगेंगे तो व्याप्य वृत्ति से रहेगा। जैसे परिच्छिन्न का परिच्छिन्न के साथ अव्याप्य वृत्ति से रहेगा, अव्याप्य वृत्ति से रहेगा, और व्यापक का सर्वव्यापक का परिच्छिन्न के साथ में एक देशी के साथ में व्याप्य वृत्ति से रह सकता है। जैसे परमात्मा व्याप्य वृत्ति से रह सकता है, सर्वव्यापक का जैसे परमात्मा इस पुस्तक में व्याप्त है, पूरे में व्याप्त है, अब परमात्मा का संयोग इस पुस्तक में व्याप्य वृत्ति से है, परमात्मा का संयोग यहां वहां वहां सब जगह है इस पुस्तक में, लेकिन इसी उदाहरण में उल्टा करके देखो, पुस्तक का संयोग परमात्मा से, ये जो संयोग हो रहा है ये परमात्मा के सर्वदेश में नहीं है, परमात्मा के एक देश में ही है, तो सर्वव्यापक का व्यापक का परिच्छिन्न में जो यानी सूक्ष्म में अंदर भी विद्यमान है ऐसा जो संयोग है वो तो व्याप्य वृत्ति से रह लेगा, लेकिन परिच्छिन्न का सर्वव्यापक में या व्यापक में जो संयोग है वो अव्याप्य वृत्ति से रहेगा, और परिच्छिन्न का परिच्छिन्न से जो संयोग है वो भी अव्याप्य वृत्ति से रहेगा। लवण और जल का व्याप्य वृत्ति से रहता है, ठीक है। जैसे उदाहरण इन्होंने दे दिया कि लवण भी एक देशी है और जल भी एक देशी है, और जब हम उसको मिला देते हैं तो उसको पानी को कहीं से भी पियो, जैसे वो समुद्र वाला पानी था, कहीं से भी चख लो वो खारा ही खारा है, सब जगह से वो विद्यमान है। अब इसमें इसको दूसरे ढंग से यूं समझें कि आप जब नमक को एक परिच्छिन्न मान रहे हैं और जल को एक परिच्छिन्न मान रहे हैं, ये जो लवण है ये अनेक छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, ठीक है, और जल भी अनेक छोटे छोटे कणों से मिला है, मिलके बना है। जल में खाली स्थान भी होते हैं बीच बीच में, यूं हमें नहीं पता लगेगा कि खाली स्थान है, लेकिन उसमें वायु के खाली स्थान होते हैं, जब नमक उसमें जाके घुलता है तो वो वहां उन जगहों पे मिल जाता है, फैल जाता है, वो हर जगह नहीं होता, जहां एक एक अणु है उसमें भी अंदर हो ऐसा नहीं, लेकिन वैसे सब जगह होता है। इसको यूं समझो आप कि रुई को पानी में डुबो दिया, या स्पंज जो आते हैं ना आजकल ये प्लास्टिक रबड़ वाले, वो पानी में डाल दिया, तो एक दृष्टि से देखोगे तो पानी पूरे स्पंज में फैल गया है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो तो क्या सारे में फैला हुआ है? वैसे तो सब जगह पहुंचा हुआ है, लेकिन जहां जहां वो स्पंज का है उसके अंदर तो नहीं घुसा है ना, धागा है या जो प्लास्टिक है उसके अंदर थोड़ा ना गया है, उन धागों के बीच में जो जगह थी वहां वहां वहां फैला हुआ है। ऐसे ही लवण भी जल में उन रिक्त स्थानों में जहां जाए वहां वहां फैला हुआ है, सब जगह उस तरह से नहीं है। एक देशी परिच्छिन्न परिच्छिन्न के साथ अव्याप्य वृत्ति संयोग से रहेगा, उनका संयोग अव्याप्य वृत्ति से रहेगा, ठीक है। हाँ, इस पंक्ति का हो गया, इस पंक्ति से संबंधित कुछ हो तो नहीं है। दिलीप जी, 245 पहली पंक्ति, एक मिनट का, 200, हाँ ठीक है। कैसे पता लगेगा? 206 आकाश से संयोग न आकाशम व्याप्नोति, आकाश को व्याप्त नहीं करता है, हमें पता है कि आकाश है यहाँ पर, और द्रव्य का संयोग, वो संयोग हमें दिखाई नहीं देगा। दो रूपवान होंगे तो उनका संयोग हमें दिखाई देगा, स्पर्शवान होंगे तो हमें पता लगेगा, यूं हमें इंद्रिय, ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये ठीक बात है। आकाश का और परिच्छिन्न द्रव्य का संयोग इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, हमारे लिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये हम अनुमान से जान लेते हैं या वैसे हम अर्थापत्ति से जान लेते हैं, बुद्धिस्त बुद्धि गम्य है ये, बस वस्तुता नहीं है। शब्द और अर्थ के संयोग की, हाँ अर्थ मतलब वस्तु, हाँ तो उनका तो वास्तव में भी संयोग नहीं होता है ना, शब्द तो अलग होता है और वो अलग होता है। शब्द और अर्थ का तो संयोग नहीं होता है ना, उसके लिए तो वो पूर्ण प्रदाहवादी जो पाटन आदि जो है वो होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, उसी से हमें पता लग गया कि ये नहीं है, या अग्नि ढक वाली जो बात है वो वहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे आप जो ज्ञान की बात कह रहे हैं, ये वैशेषिक की दृष्टि से हम समझ सकते हैं इस बात को कि जो दो जिनके जिन दो के बीच में संयोग है उनमें से यदि एक इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, चक्षु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो उनका संयोग भी हमें इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा। जैसे परमात्मा में हम हैं, परमात्मा से हमारा संयोग है, लेकिन वो संयोग हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि परमात्मा चक्षु ग्राह्य नहीं है। शरीर चक्षु ग्राह्य है लेकिन परमात्मा चक्षु ग्राह्य नहीं है, इसलिए इनका जो संयोग है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा, हवा और हमारा संयोग हमें दिखाई देता है आंखों से? नहीं, क्योंकि हवा वायु हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल का संयोग हमारे शरीर से हो हमें पता लग जाता है। अगर कोई जल फेंक रहा हो हमारे शरीर पे तो हमें पता लग जाता है, देखो जल का संयोग शरीर से हो रहा है। लेकिन स्पर्श में हमें पता लग जाता है क्योंकि शरीर भी स्पर्श वाला है और वायु भी स्पर्श वाली है, दोनों का स्पर्श होता है, तो स्पर्श से तो हमें दोनों का संयोग पता लगता है। लेकिन परमात्मा का संयोग स्पर्श से भी पता नहीं लगता क्योंकि शरीर भले ही स्पर्श ग्राह्य हो लेकिन परमात्मा स्पर्श से ग्राह्य नहीं है। आत्मा तो स्पर्श, हाँ, ये आत्मा और परमात्मा का ये जो संयोग है ये व्याप्त दृष्टि है या अव्याप्त दृष्टि? दोनों है। आप किस दृष्टि से कह रहे हो वो बताओ। जैसे मैंने इनको उदाहरण दिया था वो की वही बात है। आपकी दृष्टि क्या है? आत्मा में परमात्मा का संयोग व्याप्त वृत्ति से है, आत्मा में परमात्मा का संयोग व्याप्त वृत्ति से, आत्मा का परमात्मा में संयोग अव्याप्त वृत्ति से है। परमात्मा का आत्मा में संयोग व्याप्त वृत्ति से है, आत्मा का परमात्मा में संयोग अव्याप्त वृत्ति से है। परमात्मा की पूर्णता में कोई बाधा नहीं आ रही है इसमें, वो तो परिपूर्ण है। संयोग अव्याप्य वृत्ति है, आत्मा यहाँ पे, हाँ, और परमात्मा है इसमें, आत्मा के अंदर, हाँ, आत्मा के अंदर बाहर सर सब जगह, हाँ, तो परमात्मा एक, हाँ, परमात्मा एक देश में नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हाँ। लेकिन उस एक देश में जहां आत्मा है वहां पर परमात्मा भी है। आत्मा परमात्मा के एक देश में है, आत्मा परमात्मा के एक देश में है, हाँ। ये हो गया, अब बोलो। तो वो पूर्ण तो नहीं? कौन कौन पूर्ण नहीं है? आत्मा कौन पूर्ण नहीं है, इसका उत्तर दो। आप क्या कहना चाह रहे हो? आत्मा परमात्मा के एक देश में है, आत्मा परमात्मा के एक देश में है, ठीक है, यानी अव्याप्त वृत्ति बन रही है, संयोग संयोग अव्याप्त वृत्ति से है, और आत्मा परमात्मा में सर्वव्यापक नहीं है, आत्मा परमात्मा में सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा आत्मा में सर्वव्यापक है, हाँ, आगे बोलो। अपूर्णता कैसे कह रहे हो आप? क्योंकि वह परमात्मा के हर एक देश में नहीं है। नहीं है वो वही बात हो गई कि हम परमात्मा को पा भी लेंगे तो परमात्मा का सारा आनंद तो मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तो जहां हैं वहीं परमात्मा का आनंद भोग रहे हैं। इतना भी हमारे लिए पर्याप्त है, जैसे कि हम इस वायुमंडल में हैं, अब हम पूरी दुनिया की वायु को ले लेते हैं क्या अंदर? नहीं लेते, हमारे को आवश्यकता भी नहीं है। हम जहां हैं हमारे को जितनी आवश्यकता है वो हमारे को मिल जाता है, और हम इससे आगे की सोचते भी नहीं है, है कि सारी दुनिया की सांस अंदर आ जाए और ऑक्सीजन इतनी हो जाए मेरे अंदर, इतनी ऊर्जा आ जाए और मैं ऐसा काम कर दूं कि बस खूब काम हो जाए, वैसे खूब ऊर्जा हो जाए, खूब सक्रिय हो जाऊं, कोई नहीं चाहता। हमें जितना चाहिए उतना चाहते हैं और हम उससे तृप्त हो जाते हैं। हम परमात्मा के सब देशों में नहीं है, एक देश में ही, वहीं का आनंद जान जान तो सारा मिल जाएगा हमारे को, जो भी मिलना है आनंद भी वही, जो यहां है वही वहां है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम परमात्मा के एक देश में होते हुए भी वहां परमात्मा को अपूर्ण रूप से प्राप्त किया ऐसा नहीं होता है, उसको पूर्ण रूप से ही प्राप्त किया होता है। ये भी एक देशी द्रव्य के साथ संयोग एक परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशी आत्मा के साथ उसका जो संयोग है वो संयोग परमात्मा में व्यापक वृत्ति से नहीं है, सब जगह नहीं है। वो आत्मा, विशिष्ट आत्मा जिस जगह पे संयुक्त है बस वहीं पर ही संयोग है उसका, सब जगह नहीं है वो संयोग। लेकिन परमात्मा का आत्मा से जो संयोग है वो आत्मा में व्यापक वृत्ति से, क्योंकि वो ऊपर नीचे अंदर बाहर हर स्थान पर है उसके। ठीक है, बस आगे भी कर लें कुछ पाठ व्यवहारिक पाठ कब कुछ पूछो तो पूछ लो। हाँ बोलो बोलो। 244 यानी 17वें सूत्र के भाष्य में, हाँ हाँ, एक होता है जो पूछा गया उसका ठीक ठीक उत्तर देना, आंसर तो पाठ जो आप बार बार करते हैं। यहाँ इसमें पहले तो सिद्धांत ने कहा कि प्रदेश का व्यवहार कारण द्रव्य में होता है, कारण द्रव्य को कहने के लिए होता है पहली बात। फिर पूर्व पक्षी ने पूछा कर्तन ही अविद्यमान अभिधीयते, नित्य द्रव्यों में कारण द्रव्य नहीं होता, इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि जिन नित्य द्रव्य में कारण द्रव्य होता ही नहीं, वो पता होता ही नहीं है, उसमें क्यों अभिधान करते हैं। तो इनका प्रश्न था अभिधान क्यों करते हैं, तो सिद्धांत ने उत्तर दिया नहीं नहीं नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं, इसको कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते का मतलब है कि उसमें उसकी अविद्यमानता को आप कैसे कह रहे हो, इसमें का अविद्यमानता को कैसे कह रहे हो। कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, अविद्यमान को आप कैसे कह रहे हो, तो उसने कहा अविद्यमानता च प्रमाण तो अनुपलब्ध है, वही उत्तर दिया। ठीक है ठीक है, चले आगे कि बोलो। जो नित्येषु अनित्यवत् उपचार दृष्ट होता है, नित्येषु अनित्यवत् उपचार, ये पूर्व पक्षी ने कहा। वृक्ष से प्रदेश कमल से यथा करके कहा, ये तो अनित्य में अनित्य का उपचार दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, उपचार मत बोलो, अनित्य में, अनित्य में प्रदेश का व्यवहार, और ये मुख्य है। प्रदेश का मतलब है कारण द्रव्य का बताना, उसके एक भाग को बताना। ठीक है, तो अनित्य द्रव्यों में ये मुख्य प्रयोग है। वृक्ष का भाग होता है, अवयव होते हैं, कारण होता है, कंबल का भी होता है, ये दोनों उदाहरण किसके हैं, अनित्य के, और ये भाग तो प्रयोग नहीं है, मुख्य प्रयोग है। तो नित्य में यानी आकाश और आत्मा में भी अनित्य के समान व्यवहार हो जाता है प्रदेश का कथन। आत्मा और आकाश में प्रदेश का जो कथन है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जैसे अनित्य के व्यवहार के समान, नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार किया जा रहा है। आकाश और आत्मा जो नित्य हैं उनमें भी अनित्य के प्रदेश के समान प्रदेश का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे ही शब्द में जो मंद और तीव्र का व्यवहार आप कह रहे थे, सिद्धांति को कह रहे हैं, और मंद तीव्रता का कह के आप शब्द की अनित्यता को कह रहे थे, हम यूं मानेंगे ना कि शब्द नित्य है लेकिन उसमें अन्य अनित्य वस्तुओं के मंद तीव्र व्यवहार के समान यह व्यवहार किया जा रहा है। नित्य शब्द में भी अनित्य शब्दों के समान तीव्रता मंदता का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा मान लेंगे तो शब्द की नित्यता तो रह जाएगी। मंदता तीव्रता के आधार पर सिद्धांती शब्द की अनित्यता सिद्ध कर रहा था, वो कह रहा है कि ये तो उपचार से भी, गौण कथन से भी हो सकता है, ये अपना तर्क रखा है उसने। और इंद्रिय कम सामान्य नित्य गए थे, हैं जाति को नित्य गए थे, इंद्रिय कम च सामान्य नित्य, हाँ जाति नित्य से तात्पर्य क्या है, जाति नित्य होती है, व्यक्ति के मरने पर भी जाति नष्ट नहीं होती है, व्यक्ति तो नष्ट हो जाता है, गाय नष्ट हो गई, मनुष्य नष्ट हो गया, तो भी मनुष्यत्व नष्ट नहीं होता है, जाति नित्य मानी जाती है। अनित्येषु नित्या, जाति कैसी होती है, हैं वो व्यक्ति नष्ट होंगे, व्यक्ति नष्ट होंगे, लेकिन आपके मन में ज्ञान है ना, उसका डायनासोर जो भी है तो उसका ज्ञान है ना आपके, जाति उसका जाति यानी सामान्य वो नष्ट नहीं होता है, वो नित्य माना जाता है। हाँ, ईश्वर जीव प्रकृति वो द्रव्य हैं सारे, द्रव्यों में ये तीन चीजें नित्य हैं, सामान्य जो है वो द्रव्य नहीं है। क्या द्रव्य नहीं है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, छह पदार्थ हैं। द्रव्य में ये द्रव्य पे लगती है, जो नित्य द्रव्य हैं तीन क्या है ये नित्य द्रव्य हैं, तो ये तो द्रव्य है ही नहीं। हाँ, ईश्वर द्रव्य है, उसके लिए वैशेषिक पढ़ना होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, सामान्य द्रव्य है या नहीं है, सामान्य को क्यों नहीं द्रव्य कहेंगे, ये वैशेषिक का विषय। चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 245। तो सिद्धांति पूछ रहा है, ये प्रसंग ये देखिए कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्ति के पहले भी शब्द था, जिस समय अभिव्यक्ति हुई उस समय हमें बोध हुआ उसका, ठीक है, बोध तो होता ही है, लेकिन जिस समय बोध हुआ उससे पहले तो बोध नहीं हो रहा था। जिस समय बोध हुआ शब्द का उससे पहले तो शब्द नहीं था, यानी बोध नहीं हो रहा था। अब बोध नहीं हो रहा था उसमें सिद्धांती तो कह रहा है कि वो था ही नहीं, अभाव था उसका, और पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो था, बोध तो नहीं हो रहा है। तो अब ये कैसे पता लगे कि वो होते हुए उसका बोध नहीं हो रहा है अथवा न होते हुए बोध नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी का कहना था कि शब्द अभिव्यक्ति के पहले भी था, तो सिद्धांत ही पूछ रहा है किसी वस्तु के होने का कैसे पता लगता है, किसी वस्तु के होने का पता कैसे लगता है। प्रश्न देखिए, अथापि खलु इदम अस्ति इदम नास्ति कुत एतत् प्रतिपत्तव्यम इति, कोई वस्तु है और कोई वस्तु नहीं है, ये जान कैसे होगा, प्रतिपत्ति कैसे होगी, बोध कैसे होगा, कैसे हमें जानना चाहिए कि ये वस्तु है या नहीं है। कथन सामान्य है ये, लेकिन शब्द के संदर्भ में देखना है इसको। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमाणता उपलब्धे अनुपलब्धे, प्रमाण से जिसकी उपलब्धि होती है वो होता है, और प्रमाण से जिसकी उपलब्धि नहीं होती है वो नहीं होता है, ये ठीक ही बात कही। तो अब सिद्धांती कह रहा है अविद्यमान स्तर ही शब्द, फिर तो शब्द अविद्यमान है, अविद्यमान है मतलब उत्पत्ति से, ये अभिव्यक्ति से पूर्व, वैसे शब्द अविद्यमान है यूं नहीं कह रहा है, शब्द के अस्तित्व को सिद्धांति भी मानता है, लेकिन किस प्रसंग में बोल रहा है अविद्यमान स्तर ही शब्द, व्यंजक के संयोग के होने से पहले शब्द नहीं था, अविद्यमान स्तर ही शब्द, कारण क्या देगा, प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाण से अनुपलब्ध होने के कारण। सूत्र 18वां, प्राग उच्चारणाद अनुपलब्धे है आवरणादि अनुपलब्धेश्च, दो हेतु दिए यहां पर। पहला हेतु है उच्चारणात् प्राग अनुपलब्धे, उच्चारण के पहले उपलब्धि न होने से उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए वो नहीं है, एक बात। अगली बात है आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से, कि शब्द कोई ऐसा कहे कि शब्द होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि आवरण है, जैसे कि दीवार के पीछे कोई वस्तु रखी हो तो सही, लेकिन आवरण यानी दीवार के होने से हमें दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे ही शब्द है लेकिन उसका आवरण आ गया है इसलिए शब्द हमें सुनाई देने दे रहा है, रुकावट आ गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है इतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, उस वस्तु के होते हुए भी हमें अनुपलब्धि हो सकती है, किससे, आवरण के कारण से। तो सिद्धांति कह रहा है कि आवरण भी तो नहीं दिख रहा है, यदि आवरण के कारण से शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आवरण तो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन आवरण भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, आवरण भी चूंकि उपलब्ध नहीं हो रहा है और फिर भी शब्द अनुपलब्ध हो रहा है, इससे पता लगता है कि शब्द नहीं है, अविद्यमान है, ये इसका है। बाकी भाष्य में देखिए, प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द, उच्चारण के पहले शब्द नहीं है, सिद्धांति का सूत्र है और ये वचन सिद्धांति का, पूर्व पक्षी कह रहा है अकस्मात, सिद्धांति का हेतु है अनुपलब्ध है ज्ञात न होने से। अब पूर्व पक्षी का अंश लीजिए, सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्यः, विद्यमान की भी अनुपलब्धि आवरण आदि से होती है, इतना अंश पूर्व पक्षी का लेना वार्तिक का। सतह मतलब विद्यमान की अनुपलब्धि ज्ञात न होना आवरण आदि कारणों से होती है। तो अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है, एतत् न उपपद्यते, ये भी सिद्ध नहीं होता है, ये आवरण भी सिद्ध नहीं होता है। आवरण आदि से अनुपलब्धि होती है ये बात तो मानता है सिद्धांती भी, लेकिन जिस आवरण से आप अनुपलब्धि मान रहे हो वो आवरण भी तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। एतदपि, एतन्न उपपद्यते, पूर्ण विराम लगा लेना, ये एतन्न उपपद्यते सिद्धांती ने कहा। पूर्व पक्षी कह रहा है कस्मात, क्यों नहीं उत्पन्न होता ये। अब सिद्धांती कह रहा है आवरणादीनाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, आवरणादीनाम को ही खोला है आगे अनुपलब्धि कारणानाम। आवरण क्या है? अनुपलब्धि का कारण है, न दिखाई देने न सुनाई देने का कारण क्या है? आवरण। तो आवरणादीनाम अनुपलब्धि के अनेक कारण होते हैं, अत्यधिक दूर होने से भी दिखाई नहीं देता है, अति निकर्ष सन्निकर्ष होने से दिखाई नहीं देता है, अभिभव से दिखाई नहीं देता है, आवरण से दिखाई नहीं देता है, मन के अनवस्थान होने से, मन कहीं और लगा हुआ है तो भी विद्यमान होते हुए दिखाई नहीं देता है, इत्यादि इत्यादि, इंद्रिय दौर्बल्यात हो सकता है। तो ऐसे अनुपलब्धि के बहुत सारे कारण होते हैं, अति सन्निकर्षात, अति दूरात, अभिभवात और इंद्रिय दोषात और मनसो मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसे होते हुए वस्तु के भी न ज्ञात होने के अनेक कारण हो सकते हैं। तो उसमें आवरणादीनाम आदि कहते हुए उन सबका ग्रहण किया है इन्होंने, ये आवरण केवल एक संकेत के रूप में एक चीज कही है। तो आवरणादीनाम इसलिए इसको खोल दिया इन्होंने, अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, इसकी अनुपलब्धि का कारण गृहित नहीं हो रहा है। यदि आवरण आदि अनुपलब्धि के कारण से शब्द होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है तो आवरण तो दिखाई देना चाहिए। कैसे? अनेन आवृतः शब्दो नोपलभ्यते, इससे ढका हुआ या आवृत किया हुआ शब्द अब उपलब्ध नहीं हो रहा है। आगे असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात् इत्येवमादि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते, सो न गृह्यते इति सो अयम अनुच्चारितो नास्ति इति। असन्निकृष्टश्च सन्निकृष्ट नहीं है, संयोग नहीं है, किसमें? इंद्रिय व्यवधान आदि, इंद्रिय व्यवधान आदि के असन्निकृष्ट होने से, इत्येवम आदि, इंद्रिय से व्यवधान किया जाता है आवरक के द्वारा, तो इंद्रिय व्यवधान आदि असन्निकृष्टश्च, इंद्रिय व्यवधान आदि असन्निकृष्ट है यानी हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। इत्येवम आदि ये सारे जो है अनुपलब्धि कारणम, ये जो अनुपलब्धि के कारण है, व्यवधानात इत्येवम आदि, हाँ व्यवधानात इत्येवम आदि ठीक है, सन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात इत्येवम आदि अनुपलब्धि कारणम न गृहते, ये सारे अनुपलब्धि के कारण कोई हमें दिखाई नहीं देते, मिलते नहीं है, गृहित नहीं होते, तो स्वयं अनुच्चारितो नास्ति इति, वह यह उच्चारण न किया हुआ शब्द नहीं है, ये सिद्ध होता है। अनुपलब्धि कारणम न गृहते, नहीं, अनुपलब्धि का जो कारण है वो गृहित नहीं होता है, उसको नहीं खोल रहे हैं, पूरा वाक्य है। अनुपलब्धि का जो कारण है आवरण आदि वो गृहित नहीं हो रहा है। कोई यूं कहने लगे कि यहां पर गाय है, यहां गाय है, बोले दिख क्यों नहीं रही है, बोले आवरण है, यहां पर आवरण है इसलिए गाय नहीं दिख रही है। तो भाई यदि आवरण के कारण गाय नहीं दिख रही है तो आवरण तो दिखना चाहिए, आवरण भी नहीं दिख रहा है और वो कह रहा है कि आवरण के कारण नहीं है, तो चूंकि यदि आवरण होता तो आवरण दिखाई देता, आवरण भी चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ये सिद्ध है कि यहां गाय न होते हुए न दिखाई दे रही है, होते हुए दिखाई नहीं दे रही है ऐसा नहीं है, यहां है ही नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं आगे। अब आगे पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चारणम अस्य व्यंजकम, उच्चारण इस शब्द का व्यंजक है, ये सिद्धांत भी मानता है। अल्प विराम तद अभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि रीति, उस संयोग का यानी व्यंजक उच्चारण जो है उसका अभाव होने से उच्चारण के पहले अनुपलब्धि होती है, यानी इसने अनुपलब्धि का कारण बता दिया। उसने पूछा था आवरक कारण बताओ, तो उसने इसको अनुच्चारण को आवरक कारण के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो इस पर सिद्धांति पूछ रहा है किमिदम उच्चारणम नामेति, ये उच्चारण क्या चीज होती है, जानता तो है वो लेकिन उससे परिभाषा करवा करके खंडन करना चाह रहा है। तो उच्चारण क्या होता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है विवक्षा जनित प्रयत्न कोष्ठ से वायो प्रेरित कंठ तालवादि प्रतिघात। अल्प विराम विवक्षा जनित प्रयत्न से, विवक्षा यानी वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा से, प्रयत्न से जनित जो कोष्ठ का वायु है, कोष्ठ के मतलब फेफड़ों में स्थित वायु, ये भी कोष्ठ कहलाते हैं, कोठे कहलाते हैं, घर में होते हैं ना कोठे, कोठा होता है ना कोठड़ी, कोठा होता है कोष्ठ, प्रकोष्ठ भी बोलते हैं हम जिसको, कमरे में जिसमें अनाज रखा हुआ होता है ये भी कोठा होता है, धान आदि रखने का, और प्रकोष्ठ होता है ये भी हम कोष्ठ हैं कोठा, तो हमारे शरीर में भी प्रकोष्ठ होते हैं, ये फेफड़ा भी एक प्रकोष्ठ है, पेट भी एक प्रकोष्ठ है, मूत्राशय एक प्रकोष्ठ है, कोठा है, और वैसे भी कहते ना कोठा खाली करके आए क्या आज कोठा खाली नहीं हुआ यानी हमारा जो मलाशय है, मलाशय है उसमें मल रहता है, वो भी एक कोठा है कोष्ठ है, वो भी आशय है मतलब कोठा है वो तो आयुर्वेद में इन सबको कोष्ठ कहा जाता है। तो कोष्ठ से वायु, कोष्ठ में स्थित जो वायु है, फेफड़ों में स्थित जो वायु है उसका प्रेरितस्य कंठ तालुवादी प्रतिघात है, कंठ तालुवादी में जो प्रतिघात है वह यथा स्थानम प्रतिघाताद वर्ण अभिव्यक्ति रीति, और फिर यथा स्थान उसका प्रतिघात होता है जैसा जैसा उसके अनुसार वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा, अब सिद्धांती कह रहा है संयोग विशेष हो वही प्रतिघात है, ये जो आप प्रतिघात शब्द बोल रहे हो, शब्द का उच्चारण हो रहा है वो संयोग विशेष ही तो है, और क्या है, प्रतिघात संयोग ही तो है। और प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, और ये हमने पहले ही खंडित कर दिया है कि संयोग व्यंजक नहीं होता है, निमित्त तो होता है, शब्द की उत्पत्ति में निमित्त तो होता है लेकिन व्यंजक नहीं होता है, उत्पादक होता है। कैसे सिद्ध कर रखा है, कालातीत कालात्य से, तस्मात न व्यंजका भावात अग्रहणम, इसलिए व्यंजक का भाव है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है ये नहीं कह सकते आप, अपितु अभावाद एव इति, बल्कि शब्द का अभाव है इसलिए वो गृहित नहीं हो रहा है। स्वयं उच्चार्यमाण श्रूयते, अल्प विराम ये जो शब्द है उच्चार्यमाण होता हुआ सुनाई देता है, श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति, अल्प विराम और सुना जाता हुआ नहीं, अल्प विराम मत लगाओ, श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते, और सुना जाता हुआ शब्द कैसा होता है, अभूत्वा भवति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति, न होते हुए उत्पन्न हो रहा है ये जाना अनुमित होता है। ठीक है, जब हमें शब्द सुनाई देता है तो क्या अनुमित होता है कि पहले नहीं था और अब हो रहा है, अभूत्वा भवति थी। आगे ऊर्ध्वम च उच्चारणात न श्रूयते, अल्प विराम और उच्चारण के बाद में वो सुनाई नहीं देता है तो ये क्या होता है, स भूत्वा न भवति, होकर के अब नहीं होता है, पहले था उच्चारण के समय था और अब उच्चारण के जाने पर नहीं रहा तो होकर के अब नहीं है, भूत्वा न भवति। अब आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अभावा न श्रूयते इति, पूर्ण विराम अभावात न श्रूयते, इतने को अल्प विपरीत अल्प में कि अब विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि अभाव होने से सुनाई नहीं दे रहा है तो कथम कैसे, तो सिद्धांति कह रहा है आवरणादि अनुपलब्धे इत्युक्तम, आवरणादि की अनुपलब्धि होने से, आवरण भी नहीं है दिखरा ही दे रहा है इसलिए वो नहीं है। तस्मात उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द है इति, शब्द उत्पत्ति और तिरोभाव धर्म वाला होता है और जो उत्पत्ति और तिरोभाव धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। ठीक है, एक प्रश्न छोड़ देता हूं बाकी आगे करेंगे। इन्होंने शब्द के लिए क्या कहा, अभूत्वा भवति और भूत्वा न भवति, शब्द कैसा जब सुनाई दिया तब क्या, अभूत्वा भवति, न था अभाव था उससे भाव हो गया और भूत्वा न भवति भाव से अभाव हो गया। क्या वैदिक दर्शनों में स्वीकारा जाता है कि अभाव से भाव भी हो सकता है और भाव का अभाव भी हो सकता है, तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता में भी आया और ये सिद्धांत है, जो भाव है उसका अभाव नहीं होता और जो अभाव है उसका भाव नहीं होता, लेकिन इन्होंने कहा शब्द का अभाव था भाव हो गया और भाव का बाद में अभाव हो गया। आज नहीं, वे तो छोड़ दिया ना प्रश्न, इसीलिए मैंने कहा था प्रश्न छोड़ा है अभी तो। प्रणव ध्वनि Oh.